Vær så god. Ja, du har lyst til å bli blodgiver, er det det? Ja, gratis. Jeg satt hjemme og tenkte på at jeg skulle gjøre et eller annet for Fedreland og sånn. Så tenkte jeg, skal jeg melde meg inn i Nye Venstre, eller skal jeg gå og bli blodgiver? Og så... Ja, vi kan ta det kortet og sette dem der borte og vente så lenge, sånn. Jaha. Vi blir rukket opp når det er restet. Ja, takk. Blodgiver. Tor Erik, ja. Kan du ikke slutte? Men jeg må jo øve hvis jeg skal bli god. Du har øvet i 2000 år, er ikke blitt noe bedre av den grunnen. Nei, men se på de her potetfingrene her, sånn at han også putter i meg på en harpe. Hvorfor kunne ikke jeg få et trommesett da? Det er jo det jeg kan. Du er tildelt harpe. Ja, jeg ser det. Du kan øve i fritiden. Nå er vi i tjeneste og skal observere homo sapiens på jorden. Er det noe nytt å rapportere? Bare det gamle, vanlige, krig og elendighet. De der nede på jorda skulle han ha utryddet for lenge siden. Tenk om han hørte det nå. Ja. Snakke slik om hans aller første skaperverk. Jeg tror han ville bli veldig irritert. Ja, det driter jeg i. Jeg gikk 5 flate øre for de der nede, altså. Nå overdriver du. Det finnes unntak. Om kroppslig forfall. Han kommer ikke til å klare seg lenge med den kroppen der. Skal vi ikke like gjerne ta han hjem med en gang? Hva? Så slipper han å lide. Vent. Nå skjer det noe. Bare kom inn! Gjett hva jeg kommer med nå! Nei! Åh, nam! Jo, det her kan ikke jeg spise. Hvorfor ikke det? Mangler jo kniv og gaffel. Nei, men du. Jeg har dem her i lomma, skjønner du, for jeg fikk ikke plass til dem på brettet. Nei, det er ikke det. Det var noe annet. Hvordan har du det i dag, Magve? Har og har. Det er øret mitt. Det klør så innbar bak her. Stakker. Ja, du burde sånn, hva det heter da, det er... Sykemelde. Sykemelde deg igjen, du. Jeg har tenkt mye på det. Jeg tror du har rett i det. Det er best å holde seg en gang når det er sånne ting. Og for da kan du komme inn med formiddagsmaten hit. Ja. Mm-hmm. Men da tar jeg bare vinbrød og kaffe. Ja. Og så ettermiddagskaffen. Ja. 2 vinbrød. Kaffe. Ja. Og så tar jeg kveldsmaten. Ja. På senga. Og da er det 3 vinbrød. Ja, 2 egg og så bacon. Ja. Og så de der små som du kjøper i Strømstad. Der, ja. Små... Marve, det er noe jeg lurer på. Noe alvorlig. Når har du tenkt å skaffe deg ditt eget hjem? Og når har du tenkt å gifte deg? Skaffe barnebarn. Finne deg en koselig dame som kan passe på deg. Men hvorfor skal jeg det? Du gjør jo så bra. Det er ingen som er så bra som deg på sånne små ting. Sånne damer som er i karrierestigen kan ikke sånn som du kan dem stake opp klosetter. Og sånn snømåking. Og vedhogging. Hvem kan det? Rette fine kubber. Utrolig det er meg. Jeg har deg, og jeg er veldig fornøyd med deg. Ja, men jeg er så trøtt og sliten. Mm. Og tenk om du kunne gifte deg. Så kunne jeg gått herfra med lett hjerte. Vi tar heller henne hjem. Ja, nå fleiper du vel. Så la vi Marve være der nede. La ham lide i sin ensomhet. Men der har du et problem. Ja, for vi har jo ingen makt over liv og død. Det er jo den avdelingen der oppe, ikke sant? Og han liker ikke at vi blander oss opp i dette her. Vi kunne jo hjelpe henne litt på veien. Gi henne et lite puff. Og hvis han merker det, da blir han sint da. Han kommer ikke til å merke det. Overlat det til meg. Det kommer til å se ut som en ulykke. Der er du. Vi flyr hjem. Jeg fryser, Svein. Det blåser tvers gjennom her. Kom ned, idioter! Kan dette han der? Hvem er du snakker med nå? I gærningene der oppe. Kan dette han der oppe? Der oppe? Jeg ser ingen, jeg. Gjør noe, da. Ring brannvesenet. Ta deg en tablett til, da. Nei, men nå driter vi i det, Svein. Nå flyr vi hjem. Og der kommer trikken. Se, han bryr seg ikke om henne. Nei. Herregud, altså. Du kunne blitt overkjørt, du. Kunne du si at han var sånn, da? At han var sånn? Ja. Nei, ikke jeg heller. Det er ikke mulig å se på dem at de er sånn i dag. Det er ikke mulig. Nei. Nei, altså, jeg måtte jo bråstoppe, da. Jeg måtte bråbremse. Jeg er helt sjokkert, ja. Nå må du gå vekk. Du kan ikke stå og være nysgjerrig. Gå vekk herfra nå. Det har vært en ulykke her. Sånn, gå på bingo. Jeg er helt i sjokk. Vi har en krisegruppe på Ullevål. Alle skal bli tatt hånd om. Wow. Sånn, bare inn i bilen her nå. Ja, fys. Nå opp. Det er helt rolig. Gå inn i bilen. Hva som skjedde her? Du må spørre dem der oppe. De så alt. Ikke bry deg om han. Han er bløt. Jeg er eldre enn han, jeg. Jeg hadde ikke trodd det. Hva som har skjedd her da? Ja, jeg ble nesten påkjørt av trikken. Aha, har du noen vittner? Nei, da, de har reist til Ullevål, alle sammen. Ja, det er kanskje best at jeg kjører deg hjem. Ja, takk. Ja. Er du gift? Nei. Det er ikke sønnen min heller. Mat. Jeg må ha mat, jeg... Skrumper jo bort, jeg. Jeg har gått ned 8 gram på en hel uke. Hvor skal moderen alltid gå ut og shoppe og tøyse når jeg skal ha mat? Det er skjemt av bort, det er det som er problemet. Jeg har skjemt av bort. Hvor har du vært? Vet du hva klokka er? Hvor er maten? Har du stått opp alt, da? Det er bra at øret ditt er litt bedre, da. Ja, ja. Å, ja vel, er det hus på hvert på en liten naskerunde på super nå igjen? Men du, vi er ikke straffskyldig, fordi at hun er så gammel, så hun vet ikke hva hun gjør. Hun har fått et alvorlig sjokk. Ja, det hadde jo jeg jo fått, det, hvis jeg hadde blitt tatt på superen med buksa, med altså på fersken av deg. Hun har vel heller hatt en nær døden opplevelse? Ja, det hadde jeg altså fått, hvis jeg hadde blitt sittende lenge her uten mat. Du viser ikke den største omtenksomheten for kona di her, synes jeg. Kona mi? Er du frekk, eller? Hun er ikke gift. Japs, da er det best at jeg... Ja, har takk, godt, ja. Takk for nå. Jo, bare her. Hvor er maten? I stekeovnen. Ja, du tenkte jeg skulle gå inn i stekeovnen og spise, da. Du må tenke på alt snart. Så er det veldig møkte duker. Vær så god. Ja, takk. Hvordan har du hatt i dag, da? Jeg ble nesten overkjørt av trikken. Overkjørt av trikken? Hvilken trikk? Ja, det husker jeg ikke. Husker ikke? Det er alderen, det. Kjenner du meg igjen, da? Jeg så meg ikke for. Hadde jeg sett hvilken trikk det var, så hadde jeg jo sett trikken, da, så hadde jeg ikke blitt nesten overkjørt. Ja, du har lavet det, sær. Ja. Ja, du vet, jeg er på slankekur. Og du tok ut sviskesteinene først her? Ja da. Ja, for det er veldig viktig. Det er livsfarlig å svelge sånne sviskesteiner. En mann i Amerika, leste jeg om, han pleide å like sviskegrøt. Og mora hans er sånn skjødesløs huske. Hun glemte å ta ut sviskesteinene med det resultatet at han, sønnen hennes, han fikk sviskebetennelse. Først så kunne vi ikke gjøre noe med det, for det vokste opp svært. Så kom det et helt tre, i hvert fall en grein som kom ut av øynene. Der han ble tett i tett med svisker, så han kunne ikke få hatten ned, men han ble hatten på skjeve. Der ser du hvor farlig det er der. Der livet er fullt av farer. Det er sviskesteiner, og det er trikken. Men det som hendte fikk meg til å tenke på noe jeg skulle ha tenkt på for lenge siden. De fikk deg til å tenke på hva, sa du? Jeg tenker på døden, Marve. Jeg har ikke skrivet testament engang. Du bør ikke tenke på den testamentet. Hvorfor skulle du skrive testamentet? Det er mange år igjen å leve, du, kanskje. Og det synes jeg jo, jeg er enearving. Testament. Slitt i det. Jeg vet om en advokat. Det er bare bortkastet penger. Nei, ok. Der, to sviskesteiner. Det kan være farlig, det. To sviskesteiner. Og kommet ned i meg, det kunne vokst opp. Ikke bare ett sånn svisketre, det var jo ett svisketre. Den veien, nå kunne jeg gått rundt med en vandrende hale. Jeg kunne jo dødt av det der. Her kan du se. Det kan hende hvem som helst. Og når som helst. Skynd deg nå da. Vi skal være hos advokaten klokka to. Og du må ta betalt for hvert minutt. Ja da, Masa. Du tar det på deg ennå. Ja. Det er så uggent ute, skjønner du. Uggent er jo midt i august. Ja, det blåser så fælt. Ja, kan, du, jeg er 60 år, og ellers kan jeg klare å kle på meg selv. Ikke. Nei, jeg vil ikke ha noe skjerf. Jeg glemmer bestandig at du er en stor gutt nå. Ja. Vil du ha kalosjene dine? Nei, stor gutt vil ikke ha kalosjer. Men du synes jo det er så moro å tråkke opp i søledammer. Jeg? Jeg husker konfirmasjonen din, ja. Jeg hadde en ny dress og nye kalosjer, så hoppet du opp i de største søledammerne. Nei, vær så god, fru. Du blir fort trøtt i beina. Ja. Vil du også sitte, eller? Nei, for aldri. Nei. Man ser på maken din. Er du gift? Nei, ikke for øyeblikket, men jeg kunne gjerne tenke meg å gifte meg igjen. Det var ikke du da, vet du. Er du gift? Nei, det er jeg ikke. Nei, men sånn flaks. Hva da? Ja, det er ikke han heller. Skjære av kabelen, så raser heisen 10 etasjer ned. Å nei, Svein, det blir for ekkelt. Du er så følsom iblant. Ja, men du vet, jeg tåler jo ikke å se blod. Unnskyld. Vær så god, sitt. Ja, det er lett det, å si det. Men hvor er det det er? Der er stolen, ja. Ja. Pene stoler, det er når du først får øye på dem. Det er fint materiale å lave stoler. Blir ikke plaget av husbok og orm og sånne ting. Advokat Bjerke er klar når som helst. Men det har han vært uklar før i dag. Ja, unnskyld at jeg sier det, Hansa, men jeg sier at jeg er en sånn flott dame. Da blir jeg litt flau. Tusen takk. Er dere gift? Nei. Ja, det er ikke han heller. Han skal arve meg, han. Ja. Kan du holde opp den giftesnakken? Nei, men bare ta det med ro, for jeg er lesbisk. Lesbisk? Nei, men også snakker de så godt norsk. Hun bare gikk, ja. Skulle ikke vi komme i gang med snart da, med en gang? Ja, men vi kan ikke starte før Gustav kommer. Nei, det skulle ta. Hvem skulle komme seg over? Gustav. Hvilken Gustav? Ja, jeg har mange ganger tenkt at jeg skulle fortalt om den, men... Er det en sånn kjæreste du har fått på eldresenteret? Nei, men han skulle vært der alt, han. Gustav Johansson har kommet. Vær så god. Gustav! Mossa! Du, jeg skulle bli mye gladere hvis du tok bort hendene dine fra moderen. Fra hvem? Fra moderen. Ikke klå på mora mi! Din mor, din mor, din min mor. Hva holder du på med? Hva du rår her nytt? Hold opp, da. Det går jo støkker. Ja, hvem er han mannen i det komiske antrekket der? Komisk? Hvem er denne tjokkisen? Kaller du meg for tjokkis? Kaller du meg for tjokkis? Hva betyr tjokkis? Du, dette er Gustav, broren din. Og dette er Marve, din brorsa. Og langt ifra! Aldri i livet. Ja, men det er sant. Kan ikke være sant, for du fortalte at pappa var den aller første i Norge som lot seg frivillig tvangssterilisere. Ja, det er også sant. Mm-hmm. Men forklare meg da, om det der. Han er din halvbror. Ja, få han ut. Pappaen til Gustav var slakter han, og så hadde en stor kjøttbutikk i Strømstad. En svenske? Du har hatt deg med en svenske? Det var i mai. Ja. av januar kom Gustav. En onsdag, klockan 2 på natten. 5,4 kilo. Och vad gör han där i 5,4 här då? Har ni en far som kan passa på sig? Det var min pappa dog när jag var liten. Ja, ja. I ett fruktansvärt svartsjukedrama. Ja, ja. Han blev skjuten. Av Greta Garbo. Greta Garbo? Ja. Hon bodde hos Ingrid Bergman på Danholmen på somrarna. Och så åkte de upp till Strömstad och handlade kött hos farsan för han var billig. Skutt av Greta Garbo. Vem har fortalt dig det? Hon. Skulle Greta Garbo være sjalu på hun der og der? Nå blir det for mye for meg. På noen få sekunder nå så har jeg fått en hel halvbror og så har jeg mistet halve morsarven. Det går ikke an. Hvor tror du at det kjennes for meg da? Ja, du har mye å stå til svar for nu. Tenk på han og meg. Hvorfor har du talt om? Ja, og Greta Garbo. Jeg visste ingenting. Det var han. Han vet. Ja, kom in, kom in, kom in. Vi har ikke all verdens tid, kom in. Ta plass. Pass på. Ja, hvorfor er det her da? Jeg har bestilt time. Magnhild Fleksnes. Magnhild Fleksnes, og dette her er? Det er Marve, og det er Gustav. Guttevassene mine. Det var dere som ville gifte dere, som ville inngå homofilt partnerskap, var det så? Nei! Min mor vil gjøre opp i testamentet. Ja, og det vil min mor også. Ja, da mangler du åpenbart en mor her. Men det er jo bare jeg. Begge to er mine. En er fra ekteskapet med min mann Oskar Fleksnes. Veldig kjekk mann. Og han der har jeg privat. Mitt kjærlighetsbarn. Ja, men jeg er... Skulle bare lille jeg. Ja, men det er altså jeg som er den lovlige og ekte sønn. Da må jeg bare få spørre dem, fru Fleksnes, hvordan vil de fordele deres formue? Ja, jeg vil at alt mitt jordiske gods skal deles likt mellom begge mine sønner. Leiligheten, utstyret, pengene, og så den maten som er til overs. Da skal dette gå fort. De skal ha like mye med seg. Samme formular her som de da... Ja, men det er ikke rettferdig i det hele tatt. Mine klær koster mye mer, for jeg er XXL. Han er ikke X engang, han er. Ja, ja, ja. Og nå gleder du deg vel til å komme hjem til Sverige igjen. Du kan ikke si at det var noen sånn utpreget fornøyelse å ha truffet deg, men vel, vel, vel, vel. Takk for denne gangen, og god tur hjem til Strømstad. Gustav skal ikke reise til Strømstad, han. Bare så vidt du vet. Og ikke det? Han skal bo hos vårt, han. Bo hos vårt? Ja. Det skal han ikke, alt for liten eller. Vi har bare to soverom, det er et som er hennes, og så et som er mitt. Ja. Mitt, og ditt og ditt. Han skal ikke inn på mitt gutterom. Det er bare sånn foreløpig, til han har fått seg jobb. Nei, nå går vi hjem. Nei, for det at det gutterommet, det er farlig å gå inn på. Det lukter så skarpt der inne. Det har vært laget for gamle innbrudd. Det er bare en ting til. Er dere gift? Ja. Her er det. Her er det kaffe. Og så er det avisen din. Göteborgsposten. Men Mossa. Du, det er frokost om 10 minutter. Vill du ha dem på senga eller på köknet? Nej, nej, jag kommer upp. Du får inte skämma bort mig för mycket. Sin egen son kan man inte skämma bort för mycket. Hva med kaffe til meg, da? Hva er det du gjør i skapet? Gjør i skapet? Jeg fikk ikke sove, han snorka så fælt. Jeg snorker ikke. Nei, det gjør han ikke det så. Jeg har ligget her hele natt, så jeg kastet møllkuler på møll her inne. Jeg traff to. Men det her finner jeg meg ikke. Ikke en av dem finner meg ikke i det. Altså, om 10 minutter er det frokost. Og hvis du ikke har kledd på deg da, så får du ikke noe mat. Hørt på snakk. Kom an, brorsa. Sovet godt i skåpet. Skal vi gjøre en ting helt klart? Jeg sover ikke en natt til i det skapet her. Den senga vi har tilbake. Men det bestemmer mossan, vet du. Jeg kommer ikke ut her, da. Nei, men det er ingen idé. Du er for tjokk i andre enden. Smilla på. Frokosten er ferdig. Kommer. At ikke du skammer deg. Sitte ved frokostbordet i bare pyjamas. Ta på deg slåbrokken med en gang. Har ikke noen slåbrokken. Det er han gjøkeungen har tatt slåbrokken min. Men vi får plass i den begge to. Gustav skal hente bagasjen sin etter frokost. Mm. Det er på Østbanen, og du skal kjøre den. Han kan vel ta trikken, han som andre? Du skal kjøre den. Det er min leilighet. Det er jeg som bestemmer. Det er ikke for sent å forandre på testamentet, vet du. Så det er den veien vinden blåser nå, da. Ja, det gjør den. Du er blitt tyrannisk. Du er direkte farlig. Jeg kjenner ikke moderen igjen. Du skal hente bagasjen, du. Hva er det her? Det er frokosten din. Ja, hva er det der? Det er frokosten hans. Mozart, vil du at Marve skal få litt av meg? Nei, da, han er tjukk nok som han er. Men du trenger alt du kan få i deg, så du kan bli stor og sterk, vet du. Det der er ikke mat. Det spiser jeg ikke. Og jeg går nå ut og pusser tennene enda jeg ikke har fått mat. Og så må du ha på deg denne her, vet du, for det er kjølig ute. Ja, visst, Mosa. Og så er det skjerfe. Mm. Det er mitt skjerf, det jo. Ja. Nå kjører du forsiktig, og så lar du ikke han ta bagasjen. Han er ikke så sterk som deg, vet du. Hvor er kalosjene mine? Han har fått dem. Han har fått dem? Han tar ikke mine konfirmasjonsgalosjer. Det er mine ikke som tar. Nå går det for langt. Jeg finner meg ikke inn. Nå går det for langt. Du, han der oppe. Nå er han irritert på oss, altså. Der er vi igjen. Ja, nå må du holde opp med dette tullet ditt, da. Du liker ikke meg. Og jeg liker ikke deg heller. Og jaså du, tar du den kjekke tonen? Ja, da går jeg, og så kan du rulle alene videre. Vær så god. Gustav er så søt, altså. Du kan glede deg til å treffe den. Ja, ja, du sa jo det, at pappaen hans var i slekt med Wallenberg. Ja, ja, men du, det må ikke ut, altså. Men dere gifta dere aldri. Familien hans var imot det. Jeg ble tilbudt 2 millioner svenske kroner. Men jeg sa nei takk. Jeg er ikke til salg, sa jeg. Men du vet, jeg har skrivet testamentet, så hvis hun finner på å sende penger allikevel, vet du. Ja, ja. Vi får bare krysse fingrene og håpe at alt går bra, da. Mener du? Nei, det er så mye fælt med arv og testamenter og alt mulig sånt. Du vet at, altså, penger gjør jo folk helt gærne, vet du. Nå som de vet at de skal arve deg begge to og kanskje alle disse Wallenberg-millionene også. Hm? Det trenger ikke deg da, vet du. Du har ikke bruk for deg lenger da. Ja, har du tenkt på det? Nei, det har jeg ikke tenkt på. Selvfølgelig. At jeg ikke tenkte på det før. På hva da? De to sønnene. Ja. De kan gjøre det. Skal de ta liv av sin egen mor? Ja. Men er ikke det en smule perverst? Jo, er ikke det en god idé? Litt Ødipus over det hele. Han liker klassikere. Se, det er mye. Sentralstasjonen ligger vel ikke åt det hållet? Jeg gjorde ingenting, jeg. Det er noe feil, jeg. Se på den. Jo. Hva stemmer det, kommissæren? Inn i pedaten! Hvor sånn! Idiot! Du kunne vel ha sjekket bensintanken? Skulle jeg? Alltså, han ska ju inte ha körkort så som han kör. Morsan. Så. Alltså, morsan, du behöver en tuting. Räcka bajsare. Jag har det i bagaget, det kommer när som helst. Så, present från svenska systembolaget. Och ska du se här, present till dig. Precis. Nej, jag ger mig ändå över. Men du, det ska jag vänta med att öppna till julbordet, för då kommer alla kamraterna mina. Ja, nu tycker jag vi tar oss en rackabajsare och firar morsans mirakulösa räddning. Ja, men då tar vi av den store, för den är dröjare. Jag dricker inte samman med dig. Du vet hvordan det går. Ja, helt ok det. Da blir det dobbelt så mye på meg. Så jeg går og legger meg. Jeg føler meg ikke helt bra, så. Bra idé, Mosa. Du behøver en lang og skjøn søvn. Lang og skjøn søvn. Jag ska hjälpa dig in på rummet. Nej, nej, du behöver inte det. Jag klarar mig själv. Men det är klart jag säger. Jag klarar mig själv. Nej. Det är klart. Så. Susan. Vemmelige. Mm. Skal vi ikke la han der oppe ordne dette her, da? Sånn skal det gjøres. Trykk til. Hva er dette for noe tull? Hun kommer aldri til himmelen. Jeg kommer tilbake om en stund. Tor Erik. Jeg sa ikke det, va? Ja, skål. Så. La meg nå være ærlig og si det som det er. Da du kom, det mislikte deg med en gang. Sterkt mislikte deg. Så var det bare. Ja. Men, ja, men det är väl inte så underligt att vid 65 års ålder... 59, och så lite månader. Upptäcka att man har en yngre bror som man ska dela allt med. Att jag fick sympati för dig, jag tror det beror på att du är så ikke-lektuell. Ikke-lektuell? I motsats til meg, en vanlig slaktere. Ja, du er jo en vanlig slaktere. Men du skal ikke undervurdere deg selv. Nei. Slaktere er også mennesker. Ja. Glem det aldri. Vi kan ikke alle være Nobelpristagere. Så ikke at vi er det også. Det har jo gått visse rykter. Skal jeg gi deg et eksempel på min diktning? Har du lyst til å høre? Ja. Der ligger et land mot den evige sne. Det er ikke stort vi kan gjøre med det. Sterkt. Det var sterkere enn den forrige. Har du skrivit den? Ja, det er bare et eksempel på mer en nasjonalistisk, romantisk diktning. På 50-tallet, fra meg. Jag kan ju bara. Först jobbade vi på Silles alteri, vad finger vi för detta? Sketna kalsonger, loppebett, man tår och inte ett strå på. Det vet du inte. Ja, det är ju grejt, det får bara inse det. Någon har det i hodet, andra har det i händerna. Altså, penger gjør jo folk helt gærne, vet du. Nå som de vet at de skal arbeide deg, det trenger ikke deg da, vet du. Det var ikke bruk for deg lenger da. Vet du, jeg skulle kunne stykke deg til pyttipanna på en kvart. Ja, det är en specialgrej ju allt sammans. Kniver. Ja, visst. Du vet, om jag till exempel ska skära av ett lårben. Det är en kniv. Då använder jag den här. Den är kraftig, ja. Nu är det enkelt. Du snackar om att skära över halsen. Ja. Blir du inte lite uväl och kvarm att se på all det här blodet? Nej. Har man styckat en så är det helt okej. Men, får du spöra? Du, jeg har sett det på landet, og du tar og skjer i hodet. Mordere! Mordere! Har du drømt, eller? Nei! Ikke rør meg! Dere er ute etter pengene mine så fort som mulig. Men det kan jeg ordne selv, jeg. Så blir dere fornøyd begge to. Snakk du da, rabla for moderen. Morsa! Jeg går. Hun gjør jobben for oss! Hun er dødsdømt! Osa! Nei! Har du fått et sidelig for min? Hun er redde! Hallo! Tenk at jeg kunne tenke så stygt om mine egne sønner. De har reddet livet mitt, dere. Jeg som trodde at dere ville ta livet mitt. Ta livet av det? Hvorfor det? Ja, på grunn av penger og formuen min. Modern tøys og tull. Begynne å dele 50-50 på de småpengene. Det skulle vi ville drepe deg for. Men de småpengene, det spiller ingen rolle. Hverken for han eller meg. Ja, det var godt å høre at dere ikke bryr om penger og formuen. Ja, for nå blir det mindre å dele på. Hvorfor det? Charlie! Winston! Hello, mother. Got your phone call? Ja, jeg har mange ganger tenkt at jeg skulle fortelle om han engelske flykapteinen også, men... Jeg fant til Gustav var jo død. Og faderen til Marve lå jo på Rikshospital og skulle sterilisere seg, så... Jeg var så ensom, altså. Hva tror du, da? Jeg gir opp, jeg. Hun er udødelig. Nice to see you. Og dette er Marve. Og det er Gustav. How nice to meet you. Men vi kan jo ikke komme tomhent hjem. Nei. Vi må finne på et eller annet. Ja, mener du her? Går det an, da? Ja, vi er jo på det rette stedet. Ja. Hei, Olav. Hei, hei. Koselig å se dere igjen. Ja, du vet hvem vi er. Ja, ja da. Og du vet hvor vi kommer fra. Ja. Vil du bli med oss? Ja, takk. Men jeg trodde dere aldri ville spørre. Forsøk å være litt stille så jeg får tatt pulsen. Ja. Velkommen. Velkommen. Jo, takk. Ja. Jeg får vel vinger, jeg jo. Ja. Men det er noe sånn ordentlig plastikkdrit. Ja, det er mye pent å få i plastikk også. Ja. Hva gjør du her? Hva har du? Jeg spør om det er du som har... Hva? Hva var det som skjedde? Lynet slo ned. Sjefen, typisk sjefen. Han gjør det enkelt for seg selv. Ja, for det er jo ikke vår skyld. Altså, vi har jo ikke noe kontroll over elementene. Er du alene? Du har en paraply. Det er jo som en omvendt lynavleder. Da får du jo lyn. Har du lappen? Ja, for, men sånn, lappen er her. Gi en du. Hva? Ni har fått sparken på grunn av inkompetens. Få se. Det går ikke an. Sparken etter 2000 år. Det er takken det. Ja, men det er ingenting å gjøre med det. Du ser jo da, det er han som har skrivet under her. Det ser du på håndskriften hans. Du ser den typiske slengen som han har på gen. Det er din feil. Jeg sa du skulle øve. Det får vi diskutere på arbeidskontoret. Nei, da må vi bare begynne å male perleporten igjen. Thank you.